müellifi, tekellüf şer'an ve hikmeten fenadır. Çünkü tekellüf sevdası insanı haddi marufu tecavüze sevk eder. Tekellüf olanlar tefahür tavrı ve riyakar vaziyeti takınmaktan kurtulamazlar. Ki bunların ikisi de ihlası zedeler buyuruyor. Kaçınılması gereken tekellüften maksat nedir? Tekellüf hangi hususlarda söz konusudur? Tekellüf o kipin de ifade ettiği şekilde böyle meseleyi işte zorlayarak bir yönüyle, içinin sesi olmadan, samimiyete makrun olmadan yerine getirmeye çalışma işi ameliyesi diyor. Yani aslında mesele içinden öyle köpürüp dışarıya çıkmıyor da ama okurken işte öyle Kur'an okumaya çalışıyor. Mesela Çin'de böyle kurguladığı, planladığı meseleler çok öyle samimiyete iktiran etmiyor ama fakat böyle çok samimi gibi konuşuyor orada. Mesela hey ediyor, hu ediyor filan. Mesela el ayak hareketleri yapıyor. Bunlar hafizan Allah belli zaten bunlar riya olduğu, sunme olduğu, bir gösterme, bir işittirme meselesi içinde olduğu. Ona da şirki hafi demişler. Yine o Tembihül Gafil'in Ebu'l-Leys Semerkandi'nin kitabının birinci faslı İhlas'tır. İhlas'ta Efendimiz orada buyuruyor. Temelde diğer büyük kaynaklarda nerede olduğunu hatırlamıyorum. Fakat orada gördüğümü yazıyorum. İnne ehvefe me ahafu aleykum eşşirkül esgar. Kalu meşşirkül esgar. Kale erriye. Sizin hakkınızda en çok korktuğum şey benim. Sizin küçük gördüğünüz şirktir. Nedir o küçük şirk? Buyuruyor ki riya, gösterme. Sözde gösterme, tavırda gösterme, davranışta gösterme, sesinde gösterme, centilmenliğinde gösterme, vermede gösterme, bezde gösterme, gösterme sürekli. Ve ne yapıp yapıp kendisini duyurmaya çalışma. Bu. Bütün bunlar hepsi tekellüf, zorlama. Mahsurlu olan tekellüf de budur. Fakat bu zorlama da yani sürekli bir kere böyle bir şey yapıyor da işte yaptı sonra vazgeçti o işten değil. Gördüğünüz gibi bir külfetin altına, orada bir zorlamanın altına, bir suniliğin altına girdikten sonra bir daha sürekli hep meseleleri suni olarak ortaya koyuyor. Demek suretiyle mahsurlu olan tekellüf bu manadaki tekellüftür. Yoksa bir yönüyle ihlasa giden yol bidayette tekellüften geçer. Belki riyadan geçer. Yani her insan böyle bir meseleyi, bir hakikati ifade etmeye kalktığında, seslendirmeye kalktığında hemen onu yüreğinin sesi olarak yapamayabilir. Fakat zorlar o mevzuda. Belli şeyleri değerlendirir. Mesela ağlama matlup bir şeydir. Ama işte o matlup şey kendi kıvamında bir yönüyle belki zeminli bularak meydana gelmesinde bu şayanı takdir bir şeydir. Onda bir mahsur yok. Ama bir de kendini ifade etme adına öyle bir şey yapma vardır. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın mesela azabını düşünmek, işte büyük insanların büyüklüğünü düşünmek, Allah'ın rahmetinin enginliğini düşünmek, bunlar bir yönüyle düşünerek kendisini o mevzuda, kalbini rikkata çağırma gibi bir şey, kalbini Allah'la münasebete çağırma gibi bir şey, kalbinde o duyguları tetikleme gibi bir şey. İşte bunlarda da bir tekellüf var. Fakat bu mahsurlu tekellüf değildir. Burada sen iyi bir şeye ulaşmaya çalışıyorsun. Öbür tarafta ise sürekli kendini ifade etmeye çalışıyorsun. Sözünle, sazınla, tavrınla, davranışınla, yatışınla, kalkışınla, oturuşunla, mimiklerinle, burnunu bükmenle, dudaklarını hareket ettirmekle sürekli kendini ifade ediyorsun. Bu sürekli tekellüf, mahsurlu olan da o kipin ifade ettiği mana itibariyle odur. O kapıları ardına kadar riyaya açıktır onun. Kapılar ardına kadar sunmaya açıktır. Dolayısıyla öyle birisi bunları yaptığından dolayı onda tefahür de olabilir. Siz o tabiri kullanmadınız, eskiler kullanırlardı. Taazzüm de olabilir. Ve bunların hepsi tefaül kipinden geldiğinden dolayı, yani o tekellüfte de o vardır. Tekellüfte de bir müşareketün beynelisinin fesaiti. Teknik, o işin tekniği bilenler anlayacaklar bunu. Sadece tefaül babında değildir. Az olarak bile olsa tekellüfte de vardır o. İzharu maalesef il batın manası vardır. İnsan içinde olmadığı bir şeyi dışarıya dökmesi, tam sahip olmadığı bir malı peylemesi, kalbine ait olmayan bir şey peylemesi, hislerinde yoğurmadığı bir şeyle kendini göstermesi, dimağında iyice kendisine mal etmediği, tabiatının bir yanı bir derinliği haline getirmediği bir şeyle kendisini ifade etmesi. Yazıyla da olabilir bu, nesirle de olabilir, şiirle de olabilir, beyanla da olabilir, başka şeyle de olabilir bu. Tekellüfte o var. Kendine ait olmayan şeylerle kendini ifade etmeye kalkmaz. Kendine ait olan şeyler tabi olarak ifade edilir. Onun o mevzuda bütün mülahaza kapıları kapalıdır. Hiç düşünmez. Şu kadarını düşünmede mahsur yoktur. Maksadını ifade ederken doğru ifade etme dikkati. Nüanslarına dikkat ederek kelimeleri çok iyi seçmesi. Bunda mahsur olmayabilir. Fakat günümüzün bir kısım edepsiz edebiyatçıların yaptığı gibi, onlarda da insan tekellüfe girebilir. Onlarla da kendini ifade etmeye kalkabilir. Şimdi bunların hepsinde isar-ı maalesef ilbatın var. Bakın tefahür diyor yani. Fahirlenme insan. Yani Cenab-ı Hakk'ın kendisine bahşettiği bir şeyle övünme mevzu. Orada da işte isar-ı maalesef ilbatın var. Eskilerin dedikleri, çok eskiden kullanılan fakat şimdi sizin çok kullanmadığınız taazzüm kelimesi de. İnsan büyük değil ki, insan küçüktür. Evet. Fakat işte o böyle büyük görünme meselesi, o da isar-ı maalesef ilbatın. Esas tabiatında, mahiyetinde, mahiyet-i nefsülemliyesinde olmayan bir şeyle büyük görünme gibi bir şey. Yani büyüklük unsurlarını, argümanlarını arıyor. Onları bulmaya çalışıyor. Onlarla kendini ifade etmeye çalışıyor. Ta büyük telakki edilsin. Ve halka karşı çaka yapsın. Tabi böyle olunca haliyle fahirlenme olabilir. Nahve olabilir. Nahve tabiri şimdilerde hiç kullanılmıyor. Kibir, gurur, içten kendini ifade etme. Burnundan nefes alıp verme. Burnundan soluk alma şeklinde diyebilirsiniz. Bunların hepsi içli olmayan şeylerle kendilerini ifade etme. Tabiatlarında bulunmayan esasen bir şeyle kendilerini iyi gösterme adına bir cehd ve gayrettir. Ve mahsuru olan bunlardır. Ama bir diğer taraftan da ibadet-i taatımızda hep o vardır. Yani hangi insan vardır ki ilk defa böyle abdest alıyor. Müslüman oldum elhamdülillah. Eslemtu, amentu dedim. Kollarını sıvıyor, paçalarını sıvıyor, çoraplarını çıkarıyor. Lavabonun başına geçiyor, abdest almaya duruyor orada. İşte orada özenerek, bezenerek bir şey yapar yani. Onların hepsi bu abdest almada, abdestin ruhunun manasını vicdanında duymayabilir. Hele şeklen bunu bir eda edelim. Zamanla ben bunu böyle işliye işliye kendi başıma, o abdest alma da benim için bir ibadet neşvesi halinde içimde duyulacaktır der. Böyle tekellüften, riya edalı bir şeyden, tefahür edalı bir şeyden esas ihlasa geçilebilir zamanla. Din de böyledir aslında yani. İnsan hani dindar görünebilir, söyleyebilir o mevzuda. Dine ait neler neler döktürür bir insan. Fakat esas o dinin tabiat haline gelmesi ki ona diyanet diyoruz. İnsan yaşam tarzı haline gelmesi, insanın hayatını belirlemesi. Hayat çizgilerinde esas dinin kendisini ifade etmesi dediğimiz. İşte o dinden diyanete geçiş de öyle olur yani. Başta tekellüf olabilir. Namaz öyledir, oruç öyledir, hac öyledir, zekat öyledir. Emru bil maruf, nehy anil münker öyledir. Vicdanın kadir şinaslığına meseleyi test ettirerek orada doğruyu bulur ve sonra orada envacı karar dade olur. Dalgalanmalar durur, oturur orada. Ondan sonra bu terslikler adına insanın zihnine hiçbir şey gelmez mi, hutur etmez mi? Geçici olur onlar. Böyle bahar bulutları gibi gelir geçer, gelir geçer, gelir geçer. Hadis-i şerifte ona da gıym deniyor. Yani yine Allah'la aranıza giren haillerdir onlar. Fakat kalıcı, sürekli, husufa, ciddi, mütemadi husufa, küsufa sebebiyet verecek şeyler değildir. Gelip geçici şeylerdir. O şeytanın işidir, nefsin işidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o var mı diyor. Var deyince de o imanın kemalindendir diyor. Çünkü şeytan artık size doğrudan doğruya inancınızda ve davranışlarınızda müessir olamayınca içinize bu türlü şeyleri atar. Yani insan yine böyle diyelim ki bir sabah namazında bir sabah ezanı okuyorsunuz veya akşam bir hüzzam okuyorsunuz. Usulünce onu o işin kurallarına göre icra ediyorsunuz. Tabi sesler de burada ayrı bir farklılık ortaya koyar. Yani makam makamdır da notalara vurursunuz onu ve katiyen ölçülü eda edersiniz, icra edersiniz de ama ses onu, ses telleri, kırtlak çok önemli bir faktördür. Onu yumuşak icra etme, böyle ruhlara nüfuz etme mevzu. Okurken Allah için okuyorsun böyle. Siz onunla insanlarda ibadet-ü taata ilk konsantrasyonu temin etmeye çalışıyorsunuz. Bu ezanla ruhlarda bir heyecan meydana gelsin. Bu insanlar coşsun hemen. Sonra gelsin Allah desin camide. Dizlerini yere vursunlar. Ondan sonra da kalkıp arkadan bir güzel kamet okuyalım. Bu konsantrasyonu güçlendirelim. Ondan sonra imam da suzişi nameleriyle, içinin sesiyle yeniden içini içimize boşaltsın. İçindeki manaları içimize boşaltsın. Ve burada Allah'ın huzurunda bulunuyor olmayı bütün derinliğiyle duyalım. Öyle başlamıştır. Fakat öyle bir yerde öyle bir name tutturur ki orada. Ulan iyi dedim bunu be. Şimdi kıtmirin mülazasına göre böyle bir şey kafasına geldiği an hemen içinden estağfurullah'ı ona yapıştırması lazım. Ha başka şey de olabilir. Mesela bu ezanı kesebilir. Yeni baştan başlıyorum der, başlar. Ama daha sonra teminat yok ki, güven yok ki o türlü şeyler aklına gelmeyecektir onun. Bu açıdan da yapılması gerekli olan o türlü şeyler kelam-ı nefsiyle oluyor. Bir hayal gibi oluyor. Dolayısıyla kelam-ı nefsiyle onun tepesine bir balyoz indirme de yine istiğfarla olması lazım. Anında zihni, hayali, tasavvuri bir istiğfarı yapıştırması lazım. Nauzubillah, Allah'ım sana sığınırım. Ben buraya farkına varmadan elimde değil, beni aşan bir saikle şirk edalı, şirk endamlı birisi geldi böyle kafama benim musallat oldu falan deyip hemen içinden estağfurullah'ı çakmalı, o şeyi yok etmeli. Çok samimi olmalı bu mevzuda. Bununla da şunu acizane arz etmeye çalışıyorum. Yani insan böyle kemale erdikten sonra aklına hiç o türlü şeyler gelmez diyemeyiz. Ancak bu mevzuda enbiya-i izamı istisna ederiz. Onlar kendileri açısından kendilerini istisna ederler mi? O onların meselesi. Bize alakadar etmez. Fakat enbiya-i izamın dışında kimseyi istisna edemeyiz. Ama o karanlık tabloları bazılarında çoktur, mütemadidir. Takılır durur ona yani. Bir rükuda diyelim ki 9 defa Sübhane Rabbiyel Azim. Vicdanında tam duymak onu yani. Ne diyorsun? Onu vicdanında manayı bilme, bu heceleme demek değil. Vicdanında o azim olan Allah'ı sen rükuda duyman tam. Bütün iliklerine kadar vücudunun karıncalandığını hissetme. Hazreti Pir'in yaptığı gibi. Sübhane Rabbiyel Azim. Bunu derken işte o esnada en halisane tavrınızda, kendi tavrınızı ortaya koymada, yani tevazu ve mahviyetinizi ortaya koymada, yani bel kırıp boyun bükmede, Allah karşısında iki büklüm olmada, orada yine bir şey sokuşturur nefis araya. Şeytanın santral merkezi. Bir şey sokuşturur içinize. O güzelim tavrı, o güzelim hali, o güzelim teveccüh kirletmemek için hemen kelam-ı nefsi veya işte bir tahayyül ve tasavvur şeklinde gelen şeyle siz de istiğfar-ı nefsiyle hemen onun tepesine bir balyoz indirmeniz lazım. Onun sesini kesmeniz lazım her defasında. Yoksa hafizanallah o işin ruhunu manasını götürür. İstidradi bir şey arz edeyim. Hani aklınıza böyle bu türlü şeyler geldiğinde namazınız olmadı demek istemiyorum ben. şekli namaz kılarsınız, suri namaz kılarsınız, borcunuzu eda etmiş olursunuz. Rahmeti çok geniştir. Namaza benzemeyen, namaz gibi bir şey. Bu Türklerin namaz kıldım sözü de işte öyle namazı güzel ifade ediyor. Kılma kelimesi cahil manasına gelir. Yani ben bunu şeklen ortaya koydum demektir. Kur'an-ı Kerim ifade ederken ikame sözüyle ifade ediyor. Zahir, batın, iç ve dış erkanı ile o meseleyi yerine getirme. Yani bir yönüyle her zaman namazın abidesini ikame etme. Her yanında, her parçasında kullanılacak malzemeyi yerinde kullanma. Veya kullanırken onları duyma demektir. Yukimune salate. Kur'an-ı Kerim'de hiç ceale salate, icalü salate yok. Fakat bizim kıldığımız namazlara öyle bir ad bulmuşlar ki namaz kıldım diyor. Yani şöyle o namazı bir aradan çıkardım. Namaz gibi bir şey yaptım ben demektir o yani. Namaz gibi bir şey yaptım. Şimdi o türlü böyle mütemadi olmayan o mevzudaki varitler, olumsuz varitler. Hani bunlar kuvve-i maneviyeyi kırmamalı. Bunları istiğfarla silmeye çalışmalı, gidermeye çalışmalı, devam etmeli. Fakat belli bir süre o noktaya ulaşmak için herhalde tekellüfe ihtiyaç duyuluyor. Hazreti Pir bir sözünde de onu ifade ediyor. Yani o tekellüften ihlasa geçilir. Bu bir yoldur, yöntemdir. Köprü gibi bir şeydir. Bir diğer hususu istidradı haşiye koyarak arz edeyim de bunu. Belki bütün bu işlerden evvel, hani namaz bahsinde ifade ediliyor. Yani camiye yönelme, konsantrasyon adına ilk defa o mevzuya tam kilitlenme adına kendi ifademizle imanı nazar etme, imanı fikretme diyebiliriz. Camiye yönelme mevzu, cami mülahazası, minarelerin ifade ettiği mana, onların Hazreti Zat-ı Uluhiyeti işaretleri filan. Yani onunla başlar bir yönüyle, belki bir niyetle başlar. Şadırvana girdiğiniz zaman orada ifade edildiği gibi şakır şakır suların akması. O benim eskiden görürdüm çeşmelerin başında abdest alırken. Allahümme atini kitabı bi yemini ve hasibni hisaben yesira. Böyle o inanmış sineler abdest alırken abdest dualarında bile işlerinin derinliklerini o şadırvanla şakır şakır akan sulara katarlardı. Ayrı bir musiki duyulurdu. Allahümme la tu'atini kitabim şimali ve la min verayi zahrihi ve la tuhasibni hisaben şedida derlerdi. Çocuktum, intisas ve ihsaslarım bu seviyede değildi. Fakat hala bende çok tesir yapmış. O hadiseleri hatırladıkça ne milletmişiz, nasıl bir Müslümanlıkmış bizdeki. Şimdi bir mümin o şadırvanın başında da alacağı şeyi alacak. O insanların heyecanlarını sağacak. Onlardan damlayan şeyleri bir yönüyle içine alacak, sindirecek. Onları da içtenleştirecek. Camiden içeriye atacak. Allahümme eftah aleyna hikmetek ve enşur aleyna rahmetek diyecek. Hemen sünnete yürüyecek orada ilk defa. İki ezan arasında sünnet meşrudur. Bu hadis-i şerif umumi olduğundan bazı mezhep imamları akşam namazında da ezanla farz arasında nafile namaz kılarlar. Hatta İbn Ömer bu mevzuda ısrar ediyor. O sünnetle konsantrasyonunu daha bir güçlendirir. Yani imanı nazarını, imanı fikrini ve ihsaslarında derinleşmeyi daha bir. İşte namazın içinde öyle. Tabi burada müezzinin deyişleri diyecekleri şeyler, imamın dediği diyeceği şeyler, o cemaatin saflarında bulunan insanların birinde ikisinde bir yönüyle belki bir veşt, bir istigrak halinin bulunması, heyecanın saflara sirayet etmesi, yani o bulgur gibi böyle kaynayınca o yanındakine, onun yanındakine, onun yanındakine böyle baş başa vererek bir yönüyle belki o namaz düşüncesinde birleşerek, bütünleşerek, namazın manasını aramızda paylaşarak, birbirimize destek olarak Hazreti Pir'in ifadesiyle kubbedeki taşlar gibi hep yukarıda durmak için baş başa vermek. O dini duyguyu yerine getirme mevzuunda da meseleye bu kadar derince yaklaşmak. Bunlar işte o imanı nazar adına çok önemli veya yine Frenkçe tabir belki biraz daha iyi karşılıyor. Konsantrasyon adına çok önemli şeylerdir yani bunlar. İkamet budur yani. Namazı ikame etme meselesi budur. Buna İkamet denir ki Kur'an-ı Kerim'de ikinci surede ve yukîmûne salat ediyor. Erkanını, şeraitini, hudûnu, huşûnu yerine getirerek namaz abidesini ikame ederler diyor onlar. O müttakiler. İmandan sonra en başta bu. Öyle bir abide meydana getiriyorlar ki melekler o namaz abidesine bakınca bravo diyorlar yani. Ve göklerde o müşarun bil benan oluyor. O namaz arızasız kusursuz kabirde senin arkadaşın oluyor. Hüsnü cemaliyle, melahatiyle, edasıyla, endamıyla, heykeliyle, tavrıyla, davranışlarıyla seni rahatsız eden bir namaz değil. Her şeyle mükemmel, cennetlik bir edaya, endama sahip. Hadis-i şeriflerin ifadesi bu. Orada sana refakat edecek. Öyle bir namaz, bir yönüyle esbab planında, senin iradene bakan yönüyle, senin inşanla meydana gelecek. Ama ona ruhunun manasını ifade buyuracak Allah'tır Celle Celaluhu. Yani belli bir davranışı, bir tavrı, bir okumayı, bir demeyi, bir etmeyi öyle bir fizik aleminde adeta bir şey haline getirme veya fizik ötesi aleminde bir şey haline getirme. Bu bizim iktidarımızı aşan bir şeydir. O Hazreti Muhtar'ın işidir. Orada o hale getirecek ve namaz gerçek kıymetini o zaman bulacak ve bizim için ifade edeceği şeyi de o zaman ifade edecektir. Ama kılmakla olmaz bu yani, ikame etmekle olur. Selam. İkameye giden yol da başta biraz tekellüften geçer. İçinden gelmeden bir şey yapma başka bir meseledir. Onda ihlas olabilir, samimiyet olabilir. Yani abdest alırken sular soğuktur sizin. Bir de zamanınız harcanıyor orada. Yani aklınıza gelebilir öyle. Hatta şeytan aklınıza zamanınız israf oluyor gibi gelebilir. Ayaklarımı ıslatıyorum. Parmaklarımın arasını kurulamayınca belki işte şey de olabilir, mantar da olabilir derler yani. Şimdi bunlar da o külfetlerin altına girme, o sıkıntılı şeylerin altına girme. Bunlar ihlasa yürüme şeyidir. Bunları yaparken kendini ifade etmeye kalkma, o riyadır yani. Mahsurlu olan külfet odur. Yoksa namaz kılma da bir külfettir aslında. İnsanın götüremeyeceği bir külfet değil de götürebileceği bir külfettir. Teklifi mala yutak yoktur. Fakat teklif var işte. Teklif de yine işte o tekellüften geliyor. Mükellefiyet aynı kökten geliyor. Külfet aynı kökten geliyor. Bunların hepsinde insanın elini taşın altına sokma meselesi var. Allah için içinden gelmediği halde bunları yapma. Evet. Belki bazen böyle kerhen yapma bu meseleleri. Onlar sevap getirir. Allah'ım sen emrettiğin için yapıyorum ben bunu. Çamaşırında İmam-ı Şafii Hazretlerine göre bir kuşun gözü kadar pislik varsa şayet milletin önüne hiç geçemezsin. Hazreti Şafii'ye göre. Bizde el ayası kadar bir şey diyorlar. Ben onu hadis-i şeriflerde görmedim. Ebu Hanife'nin içtihadı olarak saygı duyuyorum. Veya dirhem ağırlığı bir şey. Dirhem ağırlığı yayılınca gayrimer'i necasette avuç içi falan. Mer'i necasette de dirhem ağırlığı bir şey falan diyor. Ama diğer tarafta başka mezhepler o meselenin en küçük miktarını bile namazın ruhuna mani görüyor. Şimdi bunların hepsinde birer külfet vardır yani. Çamaşırını kontrol etme, çorabını kontrol etme, ihtiyaç yerine girerken nasıl gireceksin ona dikkat etme. Hatta Ebu Hanife'nin tek başına içtihadında mai müstameli necis sayıyor. Ve üzerine sıçramamasına dikkat ediyor. Cumhurun kavli değil bu. Ama azimetle amel eden insanlar bu farklı mezhep imamlarının farklı görüşlerine dikkat etmeleri lazım. Hele imamsa bir insan. Ya arkanda Şafii varsa ya arkanda Maliki varsa sana onun hesabını sorarlarsa ne diyeceksin? Bunun gibi bunlar hepsi külfettir. Ve Allah için bu külfetlere katlanma onu içinizde de duyabilirsiniz. Riya değildir. Ya Rabbi ben abdestimi almıştım burada şimdi. Unuttum başıma yani mesverdim vermedim dışarıya çıkmıştım. Bir daha geriye dönme, bir daha başını mesetme. 10 defa da olabilir bu mesele. Başını mesetme. Allah'ım ben bunu senin için yaptım. Bu taabbüdi bir mesele yani. Yani başıma mesversem ne olur, vermesem ne olur? Verdim farz ederim olur biter bu mesele. Hayır öyle değil. Ya vermedimse sen vemsahu bi ruusikum diyorsun. Evet. Bu açıdan bütün bu külfetlere katlanma, Allah için katlanma bunlara. İtiya tav'an ve kerhenan, arzu semaya dendiği gibi. İster istemez gelin. Kerhen dahi olsa gelin. Kerhen dahi olsa yapın. İtaat edin, inkiyat edin. Taabbüdilikteki espri ona dayanır. İşte onda riya yok. Onda tefahür yok. Onda taazüm yok. Bu seninle Allah arasında Allah'ın seni emrettiği şeyleri kemali ciddiyetle yerine getirme hassasiyetinden kaynaklanıyor. Laubali insanlar adam yaptım oldu falan der. Öyle değil, hayır. Yaptım oldu değil. Allah nasıl emretmişse öyle. Dün arz ettim ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüsrün peygamberi. Bununla beraber veylün l'akabi minennar buyuruyor. Bir sahabiye 3 defa namaz kıldırtıyor. Dön git bir daha namaz kıl, namazın olmadı diyor. Bir daha kılıyor, bir daha. Canım sana feda olsun ya Resulallah diyor. Başka nasıl kılınacak bilemiyorum ben diyor. Sonra tarif buyuruyor onu. Şöyle kemal-i ciddiyetle tekbir alacaksın. Şöyle duracaksın Allah huzurunda. Fatiha'yı şöyle okuyacaksın. Evet, değişik vesilelerle arz ettiğim gibi Elhamdülillah Rabbil Aleminler Rahman Rahim Malik Yevmiddin. Bu Kur'an değil bu. Bu Kur'an değil. Bu Arapça kelimeler Fatiha'nın gölgesi. O her kelimenin hakkını verilmesi lazım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Malik Yevmiddin. O Allahçadır o. Arapça değil. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Kemal hassasiyetle, ciddiyetle. Bütün bunların hepsinde külfet var. Kendini zorluyorsun. Hakkını vermeye çalışıyorsun. Fakat Allah'ın rızasını avlamaya çalışıyorsun aynı zamanda. Bunlar takdir edilen tekellüfler. Rabbena la tuakhidna innesina ev akhta'na ve la tuazibna bizunubina وعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وقنا عذاب الجحيم وقنا عذاب الجحيم وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.